NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag. Hoe zit dat met die zelflerende algoritmes bij de Belastingdienst? Als ze ernaast zitten, is het ze blijkbaar niet af te leren. Menselijke maat is niet om te zetten in nullen en eentjes. Straks in één vandaag na het NOS Journaal. Hier is Clemens Peters. Het aantal coronagevallen is de afgelopen week weer fors gestegen. In de weektijd testen bijna 154.000 mensen positief, zegt het RIVM. Dat zijn er meer dan ooit tevoren. Dus dat betekent gemiddeld ongeveer 22.000 positieve testen per dag. Dat zien we ook in de ziekenhuisopnames. Die zijn ook verder gestegen. Dus ja, op dit moment zien we nog geen verandering in het beeld, in de zin van dat we al een afvlakking of een daling zien. Ook het aantal tests bij de GGD neemt toe. Het waren er de afgelopen week 630.000, waarvan 22% positief. Een week eerder was iets minder dan 20% positief getest. De meeste positief getesten zijn jonge kinderen en hun ouders. De Koninklijke Marechaussee heeft het steeds drukker met smokkelaars die vreemdelingen Nederland proberen in te krijgen. De Marechaussee hield het jaar al meer dan 200 mensensmokkelaars aan. En dat zijn er nu al meer dan heel vorig jaar. Er worden nu vooral steekproeven gedaan door de Marechaussee, en daarom denkt hij dat het pas het topje van de ijsberg is. Op dit moment zijn er vooral veel smokkelaars actief die mensen uit landen als Afghanistan en Irak via Wit-Rusland naar Europa proberen te smokkelen. De Tweede Kamer zal het wetsvoorstel over de 2G-regel niet deze week al behandelen. Het demissionaire kabinet diende het voorstel gisteren in en vroeg de Kamer zich er deze week al over uit te spreken. Maar een meerderheid vindt de wet daarvoor te complex. Mogelijk wordt het nu volgende week. Vanwege het toenemend aantal coronapatiënten snijden steeds meer ziekenhuizen in de acute planbare zorg. Donderdag konden 12 ziekenhuizen die zorg niet op tijd leveren. Inmiddels zijn het er 14, zegt de toezichthouder NZA. En de president van motorclub Bandidos Heerlen krijgt een taakstraf van 80 uur... omdat hij in kleding van de motorclub naar de rechtbank was gekomen. Omdat de Hoge Raad de landelijke charter van de motorclub verboden heeft, mocht hij het t-shirt en de pet met het logo niet dragen. En toch deed hij dat tijdens een zitting in april. De regering ontkent dat Nederland meebetaalt aan het salaris van zorgmedewerkers en onderwijzers in Afghanistan. Demissionair minister Knapen moest zich vandaag in het Vragenuur verantwoorden voor een tweet van een Taliban-woordvoerder afgelopen vrijdag. Die bedankte Duitsland en Nederland voor hun financiële hulp. De minister Knapen zegt dat hij het bericht uit zijn verband is gerukt. Wij hebben toegezegd te kijken of het mogelijk is om buiten de Taliban om iets te doen aan financiering op het gebied van gezondheidszorg en op het gebied van onderwijs, en dan primair op het gebied van onderwijs voor meisjes, om te behouden wat daar is opgebouwd. Wij zeggen niets toe. Wij willen zeker weten dat dat buiten de gevestigde Taliban-machthebbers omgaat, en wij weten ook niet of dit gaat lukken. Knapen zei ook dat er gesprekken met de Taliban gevoerd worden over de evacuaties van mensen die beloofd zijn dat ze naar Nederland gehaald zouden worden. De eerste verdachten van de rellen in Rotterdam vrijdag komen morgenmiddag voor de rechter tijdens een snelrechtszitting, meldt het Openbaar Ministerie. Het zijn twee mannen uit Delft en Rotterdam van respectievelijk 29 en 21 jaar. En ook een vrouw van 26 uit Spijkenisse. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging. Ze zouden voorwerpen naar de politie hebben gegooid. Tijdens de ongeregeldheden in Rotterdam heeft de politie 8 mensen aangehouden. Van 3 anderen heeft de rechtercommissaris vandaag bepaald dat zij nog 2 weken langer vast blijven zitten. Het weer. Het is wisselend bewolkt. Met name in de kustgebieden vallen er nog wat lichte buien. De temperatuur ligt rond de 6 graden in Limburg tot 11 graden aan zee. Morgen overdag mist, soms met zicht tot minder dan 150 meter. Temperatuur morgen hooguit 5 graden in de mist tot 9 in het Waddengebied. Clemens, dank u wel. Voor het verkeer naar Helene Geest. De meeste files staan in het westen van de Randstad, maar het zijn er niet zoveel, bij elkaar maar 70 kilometer. En er zijn ook niet zoveel bijzonderheden. Wat wel opvalt is een file in het noorden van het land op de A6 van Joure naar Emmeloord tussen Oosterzee en Band. Daar is de vertraging een kwartier. Ze zijn naar een auto aan het bergen na een ongeluk en de rechte rijstrook is daar ook dicht. En in het zuiden op de N279 van Roermond naar Den Bosch tussen Beekendonk en Keldonk heb je de meeste vertraging, namelijk 20 minuten. Ster. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En nu vinden de andere dieren dat hij niet om de wereld geeft. Maar dat is niet terecht. Zondebok wil heel graag goed doen voor de natuur. Hij weet alleen niet hoe. Gelukkig is dat heel eenvoudig. Want wie belegt via ASN Bank heeft direct een aandeel in een rijke natuur. Kijk op asnbank.nl. Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Beleggingen kunnen meer, maar ook minder waard worden. Lieve mensen in de zorg, kunnen jullie wel wat extra energie gebruiken deze maand? Zorgwerk staat voor je klaar. Met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals die direct kunnen invallen als er bij jullie iemand uitvalt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl. Een geheimzinnige patiënt verstoort je nachtdienst. Nu ben je nooit meer veilig. De nieuwe thriller van Esther Verhoef. De Nachtdienst. Het spannendste cadeau voor de feestdagen. Zorgwerk.nl. Het platform met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals. De Nachtdienst. Van Esther Verhoef. Het spannendste cadeau voor de feestdagen. VEGRO Zakelijk. Voor iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie in Nederland. VEGRO is er voor het kopen, huren en lenen van hulpmiddelen. Wij slaan deze hulpmiddelen op, reinigen en onderhouden ze. En geven advies op maat, door middel van demonstraties en proefplaatsingen. VEGRO, samen zorgen we ervoor. Welkom in de wereld van er warmer bij zitten. Waarin steeds meer mensen willen genieten van een duurzaam huis. Dat woont lekkerder en bespaart mogelijk op je energieverbruik. Daar word je toch warm van? Dus sta je op het punt je energie te steken in een ander huis of hypotheek? Ontdek dan de financiële mogelijkheden van duurzaam wonen op abnamro.nl/woonverduurzamers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Let op. Geld lenen kost geld. Dames en heren, welkom bij de bingo. Het allereerste getal van vandaag. Ja, het is Black Friday Week bij bol.com met deals waar je ja tegen zegt. Zoals alleen vandaag. Smartphones en tablets van Samsung met hoge korting op de adviesprijs. Wees niet te laat en scoor snel alle deals in de app of ga naar bol.com. NPO Radio 1. Avro Tros. Het verhaal over de toeslagenaffaire is nog lang niet af. Nu blijkt een zelflerend algoritme lagere inkomens structureel als mogelijk frauduleus aan te vinken. Onterecht, maar dat leert zo'n algoritme dan weer niet. Het gevangenisregime voor Ridouan Taghi is nog strenger geworden. Zijn advocaten doen hun beklag. En morgen weer een nieuw spoedadvies van het OMT om het coronavirus eronder te krijgen. Intussen daalt het vertrouwen in de aanpak van het kabinet maar door. Eén vandaag. Suzanne Bosman. En Lammert is er weer. Lammert de Bruin op dinsdag 23 november. Lammert, waar was je? Nou, ik was samen met collega Babs Assing dwars door Amerika aan het trekken om een nieuwe podcastserie te maken voor NPO Radio 5 over Colonel Tom Parker, de Nederlander die manager werd van Elvis Presley. Is echt een ongelooflijk verhaal. Vanaf donderdag zijn de eerste twee afleveringen te beluisteren. Maar ik heb natuurlijk alvast een voorproefje meegenomen. We kennen hem als kolonel Tom Parker, de manager van Elvis Presley. Maar hij groeide op als Dries van Kuiken in Breda. Ik denk dat hij een jaar 7, 8 jaar oud was toen hij al van die maffe dingen deed. Die vogeltjes vangen en dan verven, hè? Als kadjarpietjes verkopen. En iedereen trapte erin. Op zijn 19e verdwijnt hij met de Noorderzon. Om 25 jaar later op te duiken als de manager van Elvis. Het is absoluut een mythisch figuur geworden. Geboren in Breda, dan opeens verdwenen uit Nederland. Duikt op in Amerika. En duikt dan op bij Elvis Presley. Waarom leefde hij onder een verzonnen naam illegaal in Amerika? Heeft het iets te maken met een onopgeloste moord? As long as I was with Elvis Presley, I never was involved with what songs he was gonna record. He never asked me, should I do this or that? Now you're standing alone at the crossroads of your mind. You've left your yesterdays behind. Ja, veelbelovend. Ja, veelbelovend. Ja. Zeg, jullie net nog een foto zien van de wc van Johnny Cash? Ja, daar heb ik op gezeten. Zit hij ook in de podcast? Zit ook in de podcast, oh, okay. Ja, absoluut. Nou, kan niet wachten, vanaf donderdag dus. En erg hoopvol nieuws uit Japan, want het coronavirus lijkt zichzelf daar uit te roeien. Japan herstelt van de vijfde coronagolf en de Delta-variant daar is inmiddels stukken minder schadelijk dan de variant in Europa. Volgens wetenschappers daar komt dat door het voortdurend muteren van het virus, waardoor het zichzelf uiteindelijk onschadelijk zal maken. Weg is hij. Ja, precies. Ja. De oorzaak zou in het zogenaamde niet-structurele NSP14-eiwit zitten. Dat is een virusdeeltje dat fouten corrigeert. En daarin stapelde in Japan te veel mutaties zich op één. En het gevolg daarvan is dat het virus fouten niet of te laat herkent, waardoor het dus niet in staat is die fouten te herstellen en zichzelf uiteindelijk vernietigt. Laten we hopen dat het klopt. Precies. Dan is het einde in zicht. Oké. Jarenlang zijn mensen met een laag inkomen door de Belastingdienst extra gecontroleerd bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Mensen met een hoger inkomen, die werden bewust ontzien. Dat schrijven RTL Nieuws en Trouw vandaag. Eerder was al bekend dat het systeem van de Belastingdienst filtert op nationaliteit. Marlies van Eck is docent en adviseur aan de Radboud Universiteit, gespecialiseerd in algoritmes en recht. Goedemiddag, mevrouw van Eck. Hallo. Ja, want algoritme, daar gaat het om in dit verhaal. Het systeem dat de aanvragen selecteerde, dat is een risicoclassificatiemodel. Kunt u eens uitleggen wat dat is? Ja, wat eigenlijk alle overheden doen op het moment dat je echt in grote getalen beslissingen moet nemen of dingen moet controleren, is dat je dat niet alles kan gaan zien. Je kan niet alles gaan bekijken. En dan ga je schiften. En dan maak je selecties. Van nou, die gaan we wel bekijken, die gaan we niet bekijken. En bij de Belastingdienst is dan ook meteen gedacht van nou, we gaan dan ook meteen selecteren op mogelijke kans op fraude. En zo maak je dan een onderscheid in de soorten aanvragers. Mm-hmm. En dan is dat zelflerend? Nou, dat hoeft niet. Je kan ook gewoon. Dit gebeurt echt al jaren bij geautomatiseerde beslissingen. Dus een kinderbijslag of de WOS of nou ja, noem maar op. Dan krijg je zo'n routine waarbij wordt gezegd, oké, deze gaan we toch nog een keer bekijken. Nou, voorheen werd dat door mensen geprogrammeerd. Maar wat je in deze zaak ziet, is dat daar algoritmes voor werden gebruikt die ook op een gegeven moment zelf nieuwe dingen konden leren. Ja, ja, ja. En ze worden dus in eerste instantie gevoed met aannames, kun je zeggen. En dan was een aanname dat mensen met een laag inkomen meer frauderen. Ja, daar lijkt het wel op. Ik moet ook wel zeggen dat meestal is het een laag inkomen, of tenminste het inkomen, gewoon zo, zeg maar zonder of het laag of hoog is, in relatie tot de gemaakte kosten. Dus wat een heel logisch selectiemechanisme is, is dat je gaat kijken van hoeveel kosten zijn er opgevoerd en had je dat eigenlijk wel kunnen betalen met jouw inkomen gedurende het afgelopen jaar. Dus dat is een beetje gewoon zo'n logische manier van redeneren. Van nou, als dat echt heel erg uit de pas loopt, dan is er waarschijnlijk iets mis. En dat zie je ook bij de gewone Belastingdienst. Die kijkt daar ook naar. Wat ik heb niet kunnen beoordelen of dat hier ook zo was. Want hier lijkt het om ook ja, hele andere variabelen te zijn. Die hebben geleid tot dat deze groep zwaarder gecontroleerd werd dan andere mensen. Ja, en uit een intern onderzoek van de Belastingdienst zelf bleek dit jaar dat het model dan mogelijk onrechtmatig, discriminerend ook was. Burgers zouden gestigmatiseerd kunnen worden. Hogere inkomens kregen dan weer een lagere risicoscore. Wat was nou uw eerste gedachte toen u dat hoorde? Ja, dit bevestigt het beeld wat eigenlijk bij al onze grote overheidsprocessen gaan. Zodra mensen een uitkering aanvragen of afhankelijk zijn van de overheid, dan treedt er een heel hard mechanisme in werking. En als er dan wordt geautomatiseerd, dan gaat het deze groep mensen heel hard treffen. Daar heeft een onderzoeker uit Amerika heeft daar 2 jaar geleden over gepubliceerd. En zij beschrijft dat juist mensen die de overheid heel hard nodig hebben, die dus in al die databases zitten en waar de gevolgen vaak ook veel groter van zijn, dat die zwaarder worden getroffen door allerlei algoritmes, geautomatiseerde processen en surveillance zaken. Dus dat zit hem daar heel breed in. Als je geld krijgt, dan moet je wel aantonen dat je er recht op hebt. En je moet eigenlijk een beetje naar de pijpen dansen van de overheid op dat moment. En dat zie je in heel veel van dit soort processen terug. Mm-hmm, maar dat is dan dus blijkbaar niet bij te sturen. Dat systeem is dan niet beter te maken. Nee, want je geeft hier het systeem de opdracht om naar deze ten eerste om naar fraude te kijken en naar deze groep mensen. Wat je natuurlijk ook had kunnen doen is zeggen van nou, wij gaan een algoritme maken om te ontdekken. Nou ja, daar was in destijds politiek geen enkele draagvlak voor, maar het had gekund dat je zegt, wij gaan een algoritme maken, want we willen kijken welke mensen zouden eigenlijk meer toeslag moeten hebben. Welke mensen schatten zelf voortdurend in dat ze een laag bedrag krijgen. En dat zou je ook kunnen doen. Maar hier is natuurlijk gekozen om echt naar fraude te gaan zoeken. Dus daar zit al je eerste echte menselijke afweging. En wat ook opmerkelijk is dat er uit het stuk van Trouw ook blijkt dat het borgingsmechanisme wat je normaal gesproken altijd bij dit soort zaken toepast, is dat je ook hele andere zaken toevoegt. Hè. Dus je moet het zo zien dat je zegt van nou, ik ga het systeem leren dat hij hiernaar moet kijken. Maar om ervoor te zorgen dat hij niet in een soort zelfdraaiende kolk terechtkomt, gooi ik er ook allemaal andere dingen in en kijken wat er dan gebeurt. En dat is hier niet gebeurd. En dat is echt een hele kwalijke zaak. Want op die manier train je dus ook het systeem niet. Nee, maar je traint het systeem eigenlijk om discriminerend te werk te gaan. Hè? Dat is de indruk die je krijgt als je deze informatie leest. En Lammert, staatssecretaris heeft net, vraaguurtje was het geloof ik, gereageerd. Hè? Ja, klopt. Demissionair staatssecretaris van Financiën Van Huffelen erkent dat het risicoclassificatiemodel niet voldeed aan de privacywetgeving en dat het discriminatie in de hand werkte. En dat is niet de enige reden waarom het systeem niet meer wordt gebruikt. Maar ook omdat als je uitviel uit dit model, het soms ook daarna niet goed ging. Want in principe, als je uitvalt uit een risicoclassificatiemodel, wordt het behandeld door een medewerker van de Belastingdienst. En dan zou je in principe, als het blijkt dat alles gewoon oké is en goed is, er niets aan de hand moeten zijn. Maar dat gebeurde dus niet. Als je uit het systeem naar voren kwam als fraudeur, was het eigenlijk onmogelijk om dat te herstellen. Aanstaande vrijdag stuurt Van Huffelen een brief naar de Tweede Kamer waarin ze vragen over het systeem zal beantwoorden. En het gesprek daarover wil ze later nog eens voeren in een technische briefing. Ja, mevrouw Van Eck, u hebt bij de Belastingdienst gewerkt. Dat moet toch heel frustrerend zijn dat als je iets vaststelt wat niet klopt, dat dat dan niet te herstellen is? Ja, dat is. Ja, daar kan je eigenlijk niet bij. Dus het is eigenlijk iets. Het wordt in gang gezet. En vervolgens kijkt iedereen de andere kant op en denkt: oh ja, we weten het eigenlijk verder ook niet. En ik heb onderzoek gedaan naar dit soort processen. En wat daar eigenlijk het kenmerk van is, en dat vond ik zelf heel treurig om te moeten constateren, is dat er eigenlijk niemand echt het overzicht heeft. Dus iedereen werkt in kleine deeltaken aan, nou ja, hè, maak jij even dit, kijk jij even hiernaar. Maar niemand ziet welke gevolgen het heeft voor de mensen op dat moment. Dat contact hebben ze vaak ook niet. Hè? Want ja, je zit dan op een kantoor, je zit dan te werken aan je algoritmes bijvoorbeeld, of aan, nou ja, je werkvoorraad. Mm-hmm. En het is heel anders dan wanneer je bijvoorbeeld een politieagent bent en je wordt op straat gestuurd met de opdracht om boetes te gaan opleggen. Dan krijg je vrij snel na een dag of zo wel door van, ja, nou ja, dit krijg ik terug. Mensen vinden het onterecht. Ze vinden de boetes veel te hoog. Ik werd uitgescholden. Mm-hmm. Dit soort mechanismen heb je dus hier helemaal eruit gehaald. Merkte u dat ook zelf, bij uzelf, toen u daar aan het werk was? Zeg maar, dat je die menselijke maat op een gegeven moment in je kantoor alleen maar aan die algoritmes daarnaar zitten te kijken, dat je dat uit het oog verliest? Het was voor mij wel de aanleiding om onderzoek ernaar te doen. Ja. Omdat ik wel steeds dacht, er heeft hier iemand over nagedacht. Ja. Nou, hebt u ervaring, dat zeiden we al, bij de Belastingdienst. Hebt u dan ook gemerkt dat daar echt het idee heerst dat mensen met minder geld de boel belazeren, wat toch het uitgang is van dit systeem? Nee, dat heb ik absoluut niet gemerkt. Maar dat is ook wel van daarna. Maar het is natuurlijk wel zo dat er echt de focus lag toen heel hard op, nou, we gaan aanpakken. En we gaan fraude aanpakken. En wat ik erg opmerkelijk vind, is dat als je naar de belastingen gaat en je gaat kijken over of mensen zich aan de wet houden, daar wordt aan de kant van de belastingbetaler vaak heel erg grappig over gedaan. Dus dan ben je bezig met grensverkenningen of je bent bezig met belastingontwijking. En dus dan is het een soort sport of dat hoort erbij. Terwijl aan de andere kant, dus als je geld nodig hebt van de overheid, ja, dan ga je dus ineens meteen praten over fraude. Mm-hmm. Dus dan wordt het woordgebruik wordt anders. De straffen die zijn heel anders en heel onevenredig. En de gevolgen zijn daardoor ook echt heel erg groot. Ja. Dus dat is een andere manier van kijken naar hoe mensen omgaan met hun contact met de belasting. Lammert, dat vooroordeel, hè, dat mensen met lagere inkomens, dat die dan eerder in het fraudehoekje zouden zitten en mensen met hogere inkomens, dat je dat eerder creatief boekhouden noemt. Klopt dat vooroordeel? Nee, criminoloog en fraude-expert Joost van Onna deed onderzoek naar fraudeurs en kwam tot de conclusie dat overal in de samenleving mensen frauderen. Het is dus niet één specifieke groep of mensen met een lagere sociaal-economische status. Uit zijn onderzoek blijkt dat de meeste fraudeurs pas beginnen met frauderen als ze volwassen zijn en als er een grote verandering in hun leven plaatsvindt. Een scheiding bijvoorbeeld. Of als je ineens veel geld tot je beschikking hebt. Door zo'n gebeurtenis kan het zo zijn dat de band met je directe omgeving samenleving en de maatschappij verzwakt. En dat zijn twee belangrijke veranderingen die ervoor zorgen dat je meer ruimte voelt om de regels te overtreden. Ja, en Marlies van Eck, hoe vertaalt zich dit dan in de praktijk allemaal? Hè? Qua behandeling van mensen met lagere inkomens of mensen met hogere inkomens? Je gaat dus van tevoren met elkaar zitten en met mensen van het algoritme erbij. Mm-hmm. En je gaat bedenken van oké, als er wordt gefraudeerd, wat zouden dan de kenmerken zijn waar we naar moeten kijken? Je moet ergens beginnen. Het omgekeerde zou ook kunnen dat je zegt van als we gewoon even ons concentreren op de rijke mensen. Mensen met een hoog inkomen, met een vaste baan, dan kunnen we tenminste ook daadwerkelijk het geld terughalen waarvan we eventueel zeggen dat het onterecht was. Dus dat is voor ons eigenlijk een hele bedrijfseconomische manier van besturen bij de overheid. Dat zou je ook niet willen. Je moet er wel voor zorgen dat er dit soort bedrijfseconomische redenen geen rol spelen bij het maken van je selecties. Mm-hmm. Nou hebt u een proefschrift geschreven, hè, over het gebruik van algoritmen. Zegt u, dat moet je eigenlijk helemaal niet doen, of dat moet je op een andere manier doen? U had het er net al over, niemand kijkt naar het geheel. Wat zou er nou moeten gebeuren? We kunnen eigenlijk niet zonder, want alle processen waar wij van de overheid iets krijgen, of het nou een rijbewijs is of een boete, dat is allemaal met algoritme. Alleen het grote probleem is dat het te ingewikkeld is geworden. De ambtenaren zelf hebben het overzicht niet. En ik ben er zelf toch ook wel bang voor dat we bijna bij alles wel denken, ach, dat is goed geregeld. En als je er pas gaat induiken, dan schrik je eigenlijk wezenloos. Denk je, het is helemaal niet goed geregeld. Waarom heb ik dat al die tijd gedacht? Dat zie je ook bij de rechters terug, die hebben gereflecteerd op de toeslagaffaire. Dat ze zeggen, wij zijn eigenlijk allemaal meegegaan in het verweer van de Belastingdienst. Het komt wel goed bij de invorderingsfase. En dat zeiden de ambtenaren zelf ook, die het woord voerden namens belastingtoeslagen. Ons was verteld, het komt wel goed in de volgende fase. En toen bleek dus dat het daar niet goed kwam. Dus je kan daar gewoon niet meer mee wegkomen. Je moet dat echt uitzoeken. Ja. Ik dank u wel. Marlies van Eck was dat, docent en adviseur gespecialiseerd in algoritmes en recht. Goedemiddag. De Amerikanen die hebben de koffers na de klimaattop in Glasgow nog niet uitgepakt, of ze kondigen aan extra olie op de markt te brengen. Olie-expert Kobi van der Linden van Instituut Klingendaal straks over deze, wat wij vinden, paradox. Helene Geest voor het verkeer. Ja, er is weinig aan de hand. Behalve dan op de A10, daar is zojuist een ongeluk gebeurd bij knooppunt Watergraafsmeer. Vanaf Amsterdam Buitenveldert is de vertraging nu ongeveer 10 minuten. Er zijn bij Watergraafsmeer 2 rijstroken dicht. Looking at the world through the sunset in your eyes. Traveling the train through clear Moroccan skies. Ducks and pigs and chickens call. Animal carpet wall to wall. American ladies 5 foot tall and blue. Sweeping cobwebs from the edges of my mind. Had to get away to see what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where they've led. Listen not to what's been said to you. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh, all on board. Just to take you there, I smell the garden in your hair. Take the train to Casablanca, going south. Blowing smoke rings from the corners of my mouth. Colored buttons hang in the air, charming cobras in the square. Stripes your leathers we can wear at home. Oh, let me hear you now. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All on board. The train. All on board. The train. met de trein. Crosby, Stills, Nash. Marrakesh Express, ja. Verenigde Staten spreken hun strategische olievoorraad aan om de benzineprijs te drukken. Dat heeft president Joe Biden vandaag bekendgemaakt. Het gaat in totaal om 50 miljoen vaten die de markt opgaan. Volgens het Witte Huis doet deze opvallende move niks af aan de ambitieuze klimaatambities van de Verenigde Staten. Contact nu met olie-expert Kobi van der Linden van Instituut Klingendaal. Goedemiddag, mevrouw van der Linden. Goedemiddag. Ja, het klinkt toch apart, strategische olievoorraden op de markt gooien nu om de prijs te drukken. Waarom is dat nu zo belangrijk voor Joe Biden? Nou, omdat de benzineprijzen zijn net als overal zijn de afgelopen maanden flink gestegen. En er komt een seizoen aan waar Amerikanen hun familie bezoeken met Thanksgiving, de kerstdagen. En dan wordt er ook heel veel auto gereden. En ja, daar is gewoon heel veel over geklaagd. Dus hij probeert op deze manier iets te doen. Hm. Of het wat uithaalt is punt 2. Want het is relatief weinig. Het gaat om 2,5 dag Amerikaanse vraag. Dus je ziet ook al overal de commentaren van de analisten. En je ziet ook de markt reageren. Dat het eigenlijk tegenvalt. In plaats van dat prijzen dalen gaan ze in ieder geval vandaag in reactie gaan ze wat omhoog. Ja, maar mevrouw van der Linden, ik kom net terug uit Amerika, maar de benzineprijzen zijn er echt nog steeds veel lager dan hier. Ja, tuurlijk. Maar dat heeft niet zozeer te maken met de crudeprijs, maar met de fiscale druk op motorbrandstoffen. Ja. Nou, dus voor Amerika is het daar is het al heel best hoog, duur. Ja. En dan denkt Joe Biden, nou, dat Thanksgiving komt eraan. Laten we een aardigheidje doen, want daar komt het dan feitelijk op neer. Hè? Nou vraag ik me af, toch 50 miljoen vaten. U zegt, het is niet zoveel, maar hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe dat concreet gaat? Waar komen die vaten vandaan? Worden die verdeeld over de oliemaatschappijen? Hoe nee, werkt hoor, dat eigenlijk? Nee, dat gaat heel anders. Ieder land, zeker alle landen die lid zijn van het Internationaal Energieagentschap, die hebben strategische olievoorraden. Veel landen hebben daarbovenop ook nog iets extra's. Bij deze doen een aantal landen al mee, maar op zich zijn de hoeveelheden niet echt heel groot. Dat is dan boven hun verplichting die ze voor het IEA aanhouden. En kunnen daar uithalen. En dat gaat per veiling. Dus dat worden nu voor 50 miljoen vaten kun je kopen. En dat is ook van verschillende kwaliteit. Crude, wat je nodig hebt om in je raffinaderij te kunnen verwerken. Mm-hmm. Zeg, en waarom moet hij dat nu op dit moment, vindt hij, doen? Want we hebben natuurlijk olieproducerende landen, hè, de OPEC. Ik begrijp dat hij ook zegt van ja, die komen niet met extra olie, daarom doen wij het zelf. Nou ja, dat heeft ook te maken met de inflatiedruk en de zorgen daarover. Er is een flinke discussie in het land. En ja, we vergeten soms wel eens dat het een groot land is waar op zich de beschikbaarheid van openbaar vervoer gering is. En heel veel mensen afhankelijk zijn om naar hun baan te gaan van de auto. En ja, met name mensen met een kleine beurs, die hebben hier toch wel heel veel last van. Komen ook verkiezingen aan volgend jaar. Hij heeft net 2 hele grote programma's gepresenteerd die vooral de investeringen in infrastructuur, maar ook in duurzame energie. Hij krijgt die wel net gepasseerd, maar niet met superveel steun. Dus hij zal ook gewoon een handreiking willen doen naar de andere kant van het huis. Ja, en tegelijkertijd, wat is het voor signaal? Want ik zei net, ja, Glasgow is nog maar net achter de rug. Zelf zegt hij dat dit besluit niks afdoet aan de klimaatambities van de Verenigde Staten. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, dit is zo korte termijn. Dat heeft inderdaad weinig relatie met de langere termijn plannen en de grote investeringen die hij op stapel wil zetten. Dus dat, ik denk dat een te ingewikkelde verband is. Mm-hmm. Ja, dus misschien politiek komt het zo over bij anderen, maar het gaat hier om 2,5 dag Amerikaanse olieconsumptie. En die is met die investeringen ook niet onmiddellijk weg. Ja. Goed, dus u zegt, het is een aardigheidje voor de feestdagen en verder meer symboolpolitiek. Nou ja, kijk, hij heeft natuurlijk OPEC wel gevraagd van... die komen in december bij elkaar, kunnen jullie toch de productie wat opvoeren? Want het is niet het enige land waar de prijzen flink zijn gestegen. Dat is wereldwijd. Mm-hmm. Veel landen kampen toch de discussie is het tijdelijk inflatie of is het structureel? Maar mensen hebben daar last van. En hij krijgt dul op het request voorlopig van OPEC en neemt nu deze actie. En tegelijkertijd kun je afvragen, het duurt zo'n 13 dagen voordat die olie dan op de markt komt. En dat valt dan zo ongeveer samen met die OPEC-vergadering. Of OPEC dan die denkt van ja, weet je, als het zo moet, dan houden wij het gewoon stabiel. Dus er is wel wat discussie in de energiegemeenschap, zie je onmiddellijk... Of dit nu een actie is die zoden aan de dijk zet. Olie-expert Kobi van der Linden van Instituut Klingendaal. Dank u wel. Bewakers met bivakmutsen, afgeplakte ruiten, bijna geen contact met helemaal niemand. Rond Ridouan Taghi is in Vught een speciaal gevangenisregime ontworpen. Onze verslaggever Bram de Waal straks over het waarom hiervan en de kritiek van Taghi's advocaten. Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. Schatkamer van wetenschap en geneeskunde. Een leuk en leerzaam uitje voor alle leeftijden over de belangrijkste uitvindingen. Nu met de tentoonstelling Besmet. In Rijksmuseum Boerhaven. BinkBank wordt SaxoBank. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam. BinkBank wordt SaxoBank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Tim werkt met de bedrijfssoftware van Exact en is nu helemaal gegrepen door cijfers. Zo stuurt hij op 6% kostenbesparing, betaalt Exact op de 18e de salaris uit en verwerkt hij 39 facturen. Krijg ook grip op je cijfers en vertrouw net als Tim en 550.000 andere bedrijven voor jouw cijfers op software van Exact. Je merk laten groeien? Zicht doet het. Media en performance bureau Zicht. Freedom to grow. Krijg nu ook grip op je HR-processen met Exact Online HR. Ga naar exact.nl. De wereld veroveren? Zicht doet het. Media en performance bureau Zicht. Freedom to grow. Het online magazine van Management Book is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. NPO Radio 1. 2:30 over 4:30. Hier is Clemens Peters met het nieuws. De 1,5-meter-regel wordt vanaf morgen weer verplicht. Volgens het demissionaire kabinet is dat nodig om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Er zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld voor plekken waar een coronatoegangsbewijs nodig is. Of in situaties waarin afstand houden niet goed kan. En die 1,5-meter-regel, dat was al een dringend advies. Het aantal coronagevallen is de afgelopen week weer fors gestegen. In een week tijd testten bijna 154.000 mensen positief. En dat waren er nog nooit zoveel als in één week. De meeste positief getesten zijn jonge kinderen en hun ouders. De Koninklijke Marechaussee heeft het steeds drukker met smokkelaars die vreemdelingen in Nederland proberen binnen te krijgen. De Marechaussee hield dit jaar al meer dan 200 mensensmokkelaars aan. En dat zijn er nu al meer dan heel vorig jaar. Drie verdachten van de rellen vrijdag in Rotterdam blijven nog 2 weken vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris vandaag bepaald. Voor een aantal andere verdachten is er morgen al een snelrechtszitting, meldt het OM. Twee mannen uit Delft en Rotterdam van 29 en 21... en een vrouw van 26 uit Spijkenisse staan dan terecht voor openlijke geweldpleging. Clemens, dankjewel. Willemijn, jij checkt nog even de allerlaatste weerdata voor het meest verse weerbericht. Ik vind dat het leuk om met je daar even kijken. Inderdaad. Ja. Nou ja, wij zitten hier onder wat wolkenvelden. In het zuiden is de bewolking sowieso wat meer uitgesmeerd. Maar er zijn ook plaatsen waar tussen de wolken door echt de zon nog wel schijnt. Dus een vrij aardige dag, denk ik, voor de meeste mensen die wel koud begon. Zeker in het zuidoosten waar we vorst hadden. Inmiddels is het zo'n 6 tot 9 graden. Komende nacht krijgen we mist. Kan best wel op grote schaal mist optreden. En morgen kan op sommige plaatsen die mist ook wel lang blijven hangen. Veel bewolking aanwezig, weinig wind. Dus het wordt een beetje zo'n vochtige herfstdag met temperaturen die zo rond een graad of 8 liggen. Niet al te warm dus. En grijs. En vanaf donderdag, ja, dan komt de zon er af en toe weer bij. Maar kunnen we ook wel weer wat regen verwachten. Oké, Willemijn, dankjewel. Kijken we nog even naar de weg. Helene Geest. Ja, het is zeker niet druk op de weg. De meeste files staan in de Randstad. Op de A4 bijvoorbeeld, van Den Haag naar Rotterdam. Daar heb je behoorlijk wat vertraging tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Vertraging is daar een kwartier. Op de A6 Joure-Emmeloord bij Band. 10 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. Daar is nog steeds de rechte rijstrook dicht. En de meeste vertraging is er bij Amsterdam op de A10. Tussen Amsterdam Oud-Zuid en de afrit Watergraafsmeer 6 kilometer file en 20 minuten tijdverlies. Er is daar een ongeluk gebeurd en daardoor zijn er richting Utrecht 2 rijstroken dicht. Ster. Claudia de Breij over haar boek Amalia. In die periode dat ik met haar die gesprekken had, dan ben je bezig met iemand te leren kennen. En nu lees ik het en denk ik, wat heeft ze veel verteld en wat laat ze zich kennen in positieve zin. Amalia van Claudia de Breij, nu in de boekhandel. Kijk, de facturen zijn al betaald. Dit had ik zo dus veel eerder moeten regelen. Geen tijdrovend onnodig werk meer. Aanrader voor elke MKB'er. Outstanding 24. Geautomatiseerd debiteurenbeheer. Eenvoudig gekoppeld aan jouw boekhoudpakket. Nieuw van buiten, oud van binnen. Wereldstad Venlo gaat harten winnen. Visit Venlo.nl. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Dat makreel vet lekker, vet gezond en vet betaalbaar is, dat wist je zeker wel. Maar ook vet duurzaam. Want makreel scoort vet goed als het gaat om CO2-reductie. Meer weten? Ga naar visrecepten.nl. Nederlands Visbureau, mede gefinancierd door de Europese Unie. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim. Met luchtreinigers van Euromate. Wist jij al dat makreel vet duurzaam is? Makreel, vet goed. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Hallo, ik ben Mario Hoppenbrouwers van Electroworld. Bij ons is het nu Black Friday sale en dus hebben we de beste deals met extra hoge kortingen. En natuurlijk de service en het advies zoals u dat van ons gewend bent. Mis het niet en kijk voor de actuele kortingen op electroworld.nl. Black Friday sale bij Electroworld. Electroworld. Mooi voor elkaar. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Het vertrouwen in de aanpak van het kabinet over corona schiet naar beneden. Gijs Rademaker straks met de jongste peiling van het opiniepanel. Maar eerst, de extra beveiligde inrichting in Vught heeft bijzonder strenge veiligheidsmaatregelen genomen tegen drugsbaron Ridouan Taghi. Taghi wordt bewaakt door een speciaal team van anonieme bewaarders met bivakmutsen op. Het verzwaarde regime is ingegaan na de arrestatie van Taghi's advocaat en neef Youssef voor het plannen van een gewelddadige ontsnapping uit de EBI. Justitieverslaggever Bram de Waal. Goedemiddag, Bram. Ja, onherkenbare cipiers voor Taghi dus. Dat is niet zomaar om Taghi te pesten, toch? Nee, dat klopt, Suzanne. Kijk, de directe aanleiding is, je zei het al, dat er volgens het OM bewijs ligt dat Taghi met veel geweld uit die EBI wilde breken. Hè, met hulp dus van die opgepakte neef, advocaat Youssef Taghi. Ja, hoe die dat precies wilde doen, weten we niet. Maar we weten wel dat Taghi volgens de politie samen met die neef op zoek was naar privéadressen van cipiers. Hè, mogelijk om ze onder druk te zetten, die medewerkers. En als dat echt klopt, dan gaat dat heel ver. Dan lijkt het een logische beslissing van die gevangenisdirecteur om dit speciale team van onherkenbare bewaarders met bivakmutsen in te zetten. Ze hebben ook een neutraal uniform aan, spreken zo min mogelijk met Taghi. En het gevolg is wel dat hij steeds verder wordt geïsoleerd. Ja, en wat is er verder? Want dit is niet het enige, begrijp ik. Wat is er verder dan bijzonder aan het nieuwe gevangenisregime voor hem? Nou ja, je moet je voorstellen, de EBI bestaat uit 4 vleugels, hè, met in totaal 24 cellen. 1 van die blokken is al langer helemaal gereserveerd voor Taghi alleen. Dus de cellen naast hem zijn leeg. Hij mag ook al langer niet koken, sporten, luchten met andere medegedetineerden. En sinds kort dus die nieuwe gemaskerde bewaarders. Ja, die volgens Taghi niet zijn opgeleid als gevangenismedewerkers. Hè. Volgens Taghi en zijn advocaten gaat het om een extern team. Glazen wanden van ruimtes waar Tachi komt in de EBI zijn afgeplakt, zodat hij niet kan zien wie er aanwezig is. En hij krijgt ook al 1,5 maand geen bezoek meer van zijn mentor, de arts of de directeur. Ja, maar is het nou voor het eerst, hoe bijzonder is dit? Dat is de vraag eigenlijk. Hè? Voor het eerst dat een gedetineerde op deze manier wordt geïsoleerd? Ja, goed. Toen ik dit hoorde, dacht ik van, nou, volgens mij is dit voor het eerst, is dit nog niet eerder voorgekomen, hè, dat een vluchtgevaarlijke gedetineerde op deze manier in de EBI wordt bewaakt. En dat zegt ook Sonja Meijer, bijzonder hoogleraar penitentiair recht. Ja, dat is wel echt een unieke situatie. Heb ik niet eerder vernomen dat dat is gedaan. Ja, dit hebben we nog niet eerder meegemaakt. Dit hebben we niet eerder meegemaakt, nee. Ja, dat zegt Sonja Meijer dus ook. En is dit regime, denk je, dan specifiek ontwikkeld voor hem, voor Ridwan Taghi? Nou ja, we hebben het ministerie van Veiligheid en Justitie eens even gebeld. Een woordvoerder zegt dat zij daar geen mededelingen over kan doen, hè, omdat dat invloed kan hebben op de effectiviteit van deze veiligheidsmaatregelen. Maar het lijkt er inderdaad op dat dit specifiek voor Taghi is bedacht. Hij werd natuurlijk al heel zwaar beveiligd. En dit gaat nog een stap verder. Waarom? Omdat toch een hele belangrijke pijler van het gevangeniswezen juist is om die gevangenen persoonlijk te bejegenen. En in principe ook minimale beperkingen. We hebben de situatie daarom voorgelegd aan diezelfde hoogleraar Sonja Meijer. En zij zegt er het volgende over. Die situatie doet inderdaad denken aan isolatie. En als daar sprake van zou zijn, dan gelden daar ook Europese gevangenisregels voor. En die schrijven bijvoorbeeld voor dat die situatie voor een zo kort mogelijke duur moet worden toegepast. Dat er minimaal 2 uur per dag betekenisvol contact is met de gedetineerden. En ook bijvoorbeeld dat de directeur iedere dag op bezoek komt. Ja, betekenisvol contact. Bram, blijf wel even hangen. Wat moet ik me daarbij voorstellen, weet je dat? Nou ja, dat had hij tot nu toe wel op de een of andere manier. Hij had gewoon contact tot 1,5 maand geleden met de bewaarders die hem bewaken. En die konden hem dus ook in het gezicht zien en kon hij af en toe een praatje mee maken. Ja. En dat was ook het enige contact wat hij zo'n beetje had in die gevangenis, los van zijn advocaten en het bezoek. Ja, maar dan kun je ook wel zeggen van, dan had hij maar niet plannen moeten beramen om die gevangenisbewaarders onder druk te zetten. Dus het is ook niet zomaar dat die maatregelen genomen worden. Absoluut. En we hebben, Lammert, het misschien wel over de gevaarlijkste crimineel van Nederland. Waar wordt hij allemaal van verdacht? Ja, justitie beschuldigt Taghi van het leidinggeven aan een criminele organisatie, door hen gekenschetst als een geoliede moordmachine. Hij was een van de grootste spelers als het ging om de handel in cocaïne. De organisatie zou een handvol moorden hebben gepleegd en daarnaast een paar voorbereidingen op moordaanslagen en een paar mislukte moordaanslagen hebben uitgevoerd. Taghi wordt ook gezien als de opdrachtgever van de moord op advocaat Dirk Wiersum. En hij zou ook als opdrachtgever achter de moord op Peter R. de Vries hebben gezeten, die kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces bijstond. Ja, en Bram, daarbovenop, hij wordt dus gezien als uitermate vluchtgevaarlijk. Ja, klopt. Kijk, deze steenrijke drugsbaron beschikt volgens het OM over veel geld, macht en middelen om uit die EBI te breken. Dat zeggen politie en justitie al langer. Hè? En uit onderzoek van de recherche blijkt dat zwaar bewapende commando's al veel eerder opdracht hebben gekregen, mocht Taghi vastkomen te zitten in die EBI, om hem daaruit te bevrijden. Ja, dat vindt de minister een onaanvaardbaar maatschappelijk risico. Ja, en dan is er nog het risico, volgens het OM althans, dat Taghi via medegedetineerden of de buitenwereld nieuwe moordopdrachten geeft of aanslagen laat plegen op gebouwen zoals de rechtbank. Ja. En weet jij intussen wat Taghi zelf vindt van het nieuwe gevangenisregime? Ja, goed, daar hebben we zijn advocaten over gesproken. Die zeggen, dat nieuwe gevangenisregime heeft hij niet zoveel problemen mee. Taghi wil ook vooral benadrukken dat hij niet op zoek is naar medelijden. Hij stoort zich er naar eigen zeggen wel aan dat deze nieuwe bewaarders niet zijn opgeleid als gevangenismedewerkers. Dat het dus niet zijn vertrouwde bewaarders zijn, zeg maar. Ik denk niet dat dit regime jaren zal worden volgehouden. Dat denkt Sonja Meijer, die hoogleraar penitentiair recht, trouwens ook niet. Er zal op een gegeven moment een einde aan komen. Feit is wel dat Taghi steeds verder wordt geïsoleerd in die EBI. En zijn advocaten vinden dat die detentieomstandigheden van hem in strijd zijn met internationale verdragen. Oké, dankjewel. Bram de Waal over Ridwan Taghi, nu nog zwaarder beveiligd in zijn cel. En Lammert, zometeen gaat het over handschoenen en schimmel. Ja, en meer ga ik er ook niet, nog niet over verklappen. Oké. Feit of fictie, we horen het zo meteen wel. We gaan naar Helene de Geest. Die wil misschien wel wat meer vertellen over wat er op de weg aan de hand is. Ik vertel niet alles. Dat vertel ik straks. Ik vertel alleen waar je nu de meeste vertraging hebt. Dat is op de A28 het geval van Amersfoort en Groningen bij de afrit Nieuw-Leuzen. Het oponthoud is daar ruim 20 minuten. De oorzaak is een kapotte auto en daardoor is de linkerrijstrook dicht. Verder met nieuws via de NOS. In het Erasmus MC maken gynaecologen zich zorgen over de grote hoeveelheid zwangere vrouwen die daar op de IC belanden met het coronavirus. In Rotterdam ligt het aantal veel hoger dan in de rest van het land. NOS-verslaggever Vincent van Rijn bezocht gynaecoloog Hans Duvekot in het ziekenhuis daar. Hoe komt het nou dat er zoveel zwangere vrouwen op de IC van het Erasmus liggen en lagen de afgelopen tijd? Ja, dat is voor ons ook een beetje de vraag. Wij weten niet waarom juist in onze regio er zoveel vrouwen getroffen worden door deze ernstige vorm van COVID. In vergelijking met de rest van het land zijn we echt sterk oververtegenwoordigd. De Erasmus MC is natuurlijk wel het grootste academisch ziekenhuis van Nederland. Maar desalniettemin hebben we een relatief ontzettend groot aantal beademde zwangeren op ons IC gehad. In vergelijking met Amsterdam en andere steden is het echt veel en veel meer. En wij kunnen niet thuisbrengen waarom het zoveel in onze regio is. Het gaat wel allemaal om vrouwen die niet gevaccineerd zijn, hè? Ja, de 31 die we er nu al op de IC hebben liggen, gehad hebben en die er nog liggen, daarvan is er eentje deels gevaccineerd en de andere 30 zijn allemaal niet gevaccineerd. In zijn algemeenheid, worden vrouwen die zwanger zijn nou ook vaker ziek, ernstig ziek door corona? Ja, vrouwen die zwanger zijn, worden niet vaker ziek door corona. Het is niet zo dat ze vaker deze infectieziekte oplopen, maar als ze ziek worden, als ze corona krijgen, krijgen ze wel vaker complicaties van de corona. En een van de grootste complicaties is natuurlijk dat ze ademhalingsproblemen krijgen, waardoor ze aan de beademing moeten. En de kans dat je als zwangere aan de beademing moet, is nu met het Delta-virus gestegen tot meer dan 2 keer zoveel. Heeft u ook gesprekken met patiënten hierover? Ja, we hebben natuurlijk. De patiënten komen na hun verblijf op de IC altijd bij ons op de afdeling, bevallen ook vaak bij ons of zijn al bevallen. En we hebben de patiënten die ik zelf zie, zijn allemaal bijna zonder uitzondering. Vinden ze het jammer dat ze zich niet hebben laten vaccineren. Dat mogen duidelijk zijn. Vrouwen gaan zeker niet onverantwoord met hun zwangerschap om. Vrouwen doen het vaak uit voorzichtigheid. In het begin was ook wel een beetje die gedachte, ook in Nederland, van zwangere vrouwen, daar wachten we nog even mee. Ja, vanaf januari hebben wij het advies gegeven, gynaecoloog en verloskundige, om nog even te wachten met vaccineren. Dat vaccineren wilden we even afwachten hoe de bijwerkingen zouden uitpakken, hoe het zou zijn voor zwangeren. Dat konden we makkelijk doen omdat de Amerikanen wel direct begonnen met vaccineren. Dus die hadden 3 maanden later al meer dan 100.000 vrouwen gevaccineerd en hebben dat ook in vooraanstaand wetenschappelijke literatuur gepubliceerd. En toen was de weg vrij. En toen hebben we samen met de Engelsen en samen met de Belgen besloten om het advies te geven om zich te laten vaccineren aan zwangere vrouwen. Dus we hebben heel Nederlands natuurlijk eerst even de kat uit de boom gekeken en daarna dit advies gegeven. Gynaecoloog Hans Duvekot van het Erasmus MC. Of fictie. Over Lammert, handschoenen en archieven. Ja, want er stond een ingezonden brief in de NRC, gestuurd naar aanleiding van een artikel over het archief van de Joodse verzetstrijder Janny Brandes Brillenslijper, dat aan het Verzetsmuseum werd geschonken. Haar verhaal en dat van haar familie staat in het boek Het Hoge Nest. Ja, van klopt helemaal. Ja, op een foto bij dat artikel wordt archiefmateriaal aangepakt door wit gehandschoende handen. En volgens brievenschrijver Jeff Jansen uit Schiedam is dat opmerkelijk, want witte handschoenen worden niet meer gebruikt in archieven omdat er schimmelsporen mee worden verspreid, zo schrijft hij. Raar verhaal, dus ja. Tijd om het uit te zoeken. Ja, en ik zag het ook. En bij handschoenen en archief moet ik als meteen aan Boudewijn Buge denken aan tafel bij Barend Duivendorp. Ja, ik ook. Hoewel ze in het volgende fragment niet wit, maar rood waren. En nu laat ik de grootste schat uit mijn verzameling zien. De onderbroek van Mick Jagger, gesigneerd door Andy Warhol, met door Andy Warhol getekend een stijve piek. Dat is mijn allerkostbaarste stones ding wat ik heb. Uniek, 1 exemplaar. En wordt nu even getoond en gaat daarna weer weg. Ja, geweldig. Hè? Ja, ik kan er uren naar kijken, maar we moeten door. Ik begon bij het Nationaal Archief in Den Haag, het grootste openbare archief dat we hebben in ons land. Gabrielle Beentjes is senior conserveringsadviseur. We gebruiken inderdaad geen witte handschoentjes meer. Omdat, je moet je eigenlijk voorstellen dat je dan met wanten aan de krant probeert te lezen. Dan kun je niet echt lekker een bladzijde omslaan. Dan maak je foutjes of misschien zelfs wel scheuren. Dus die witte katoenen handschoentjes dragen we om die reden niet. Ah. Ja, het heeft dus niets met schimmels te maken, want daartegen doen ze iets anders. Wat we wel doen, is handen wassen. Dus zorgen dat we schone handen hebben als we archieven bekijken. Schone handen vooraf en achteraf, want je weet niet wat je allemaal aan stof en misschien inderdaad schimmelsporen aan je handen hebt als je in de archieven gezocht hebt. Maar geen handgel in tijden van corona, want dat is in archieven absoluut verboden. Oké, maar wel de basismaatregelen. Ja. Goed, dus al die hele oude stukken die worden gewoon met de blote handen opgepakt. Wel schone handen. Ik vind het ook een beetje gek. Maar als proef op de som belde ik met Tine Wouters, medewerker restauratie en conserveringsmedewerker bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg. Daar ligt het oudste archiefstuk van Nederland. Een akte uit 950, waarbij koning Otto I rechten verleent aan een leenman. Blote handen of niet? Ja, dat is een stuk dat niet zomaar een raadpleging wordt gegeven, uiteraard. Dat wordt altijd eerst gehanteerd door mezelf als restaurator. En daarvoor zorg ik natuurlijk dat ik eerst mijn handen goed was. En ik pak dit stuk op met mijn blote handen, zeg maar. Ja, ongelooflijk, hè? Ook in Limburg wordt steeds minder met de witte handschoenen gewerkt. Maar helemaal weg zijn ze daar niet, zegt Wouters. Als we dan denken aan foto's of aan glasnegatieven, ja, dan is het noodzakelijk dat er handschoenen gedragen worden. Omdat zonder handschoenen dan de beeldvorming beschadigd wordt. Ja, en bij navraag bij het Verzetsmuseum is dit precies wat er is gebeurd. De persoon op de foto draagt handschoenen omdat hij even daarvoor een klokje had vastgepakt dat van Brandes brillenslijper was geweest. En bij documenten worden daar in principe ook geen witte handschoenen gebruikt. En ja, die foto die is er doorheen geglipt. Als er al handschoenen worden gebruikt in archieven, zijn die doorgaans van kunststof nitriel. Ja, maar die Jans uit Schiedam, die ontgaat dus blijkbaar niks. Nee. Feit of fictie? Nou, hij had deels gelijk. In archieven worden bij het aanraken van documenten geen witte handschoenen meer gebruikt. Komt niet door de schimmelsporen, maar door het effect de krant te lezen met handschoenen aan, waardoor dat papier dus kan beschadigen. Tips mail naar feitoffictie@eenvandaag.nl. De zorgen om het coronavirus zijn groter dan ooit. Het vertrouwen in de aanpak van de overheid is lager dan ooit. Gijs Rademaker van het 1 Vandaag Opiniepanel is hier. Goedemiddag, Gijs. Ja, sorry, ik zit nog even na te genieten van die schimmels. Het idee dat je dus een boek uit 1500 openklapt en dat er dan enge schimmels in zitten die op je handen kunnen komen. Alsof die nog leven dan. Daar zat ik op. Maar goed, we moeten naar iets anders. Leuker dan praten over... Nee, dit is belangrijk. Zeker weten? Sorry. Wat wilde je vragen? Jullie hebben dus weer onderzoek gedaan. Jullie peilen voortdurend naar mensen. Wat vinden jullie van de huidige situatie? Geloof je nog wat het kabinet tegen ons zegt? Ja. Maak je zorgen over het coronavirus? Ik begrijp op dit moment de thermometer in het opiniepanel. Grote zorgen over het coronavirus. Ja. En weinig vertrouwen in het kabinet. Ja, dat is de samenvatting. Hè. We peilen die zorg over het coronavirus en het vertrouwen in de aanpak van de overheid. Dus GGD, kabinet, RIVM samen. Die peilen we eigenlijk voortdurend. En wat we nu zien is dat het sinds september zijn de zorgen weer echt spectaculair gestegen. Dat bedoel ik niet positief. Gestegen naar 71% zorg. Dat is het hoogst sinds januari. Sinds de vorige grote golf waar we in zaten. En het vertrouwen in de overheidsaanpak is gedaald naar 28% bij ons. Ik probeer dat niet dramatisch te brengen, maar het is echt wel een dramatisch cijfer. Er is eigenlijk nauwelijks meer het gevoel dat de overheid het coronavirus effectief aan het bestrijden is. Nou, intussen krijg je ook de indruk dat het kabinet zelf ook op zoek is naar grip. Hè? Ja. Gisteren zagen we nog die ingelaste persmomenten waarbij min of meer werd gedreigd met de persconferentie. Ja. Eerder dan gepland, die op 3 december. Ja. Als we ons niet beter aan die basisregels zouden. Persconferentie met nieuwe maatregelen zou dat zijn. Hoe zit dat bij het panel? Willen mensen toch wel eerder nieuwe maatregelen? Ja, we hebben gevraagd, de afgelopen 24 uur is die peiling gehouden. En twee derde wil liever voor 3 december al dat het kabinet nieuwe maatregelen neemt. Het probleem is natuurlijk, welke maatregelen? En daar heb je natuurlijk toch ook op doorgevraagd. Ja, maar we zien daar echt geen duidelijke antwoorden. We hebben twee belangrijke dingen voorgelegd. Hè. De allereerste hebben we de allerzwaarste maatregel mogelijk voorgelegd. Een harde lockdown, alles dicht, inclusief scholen en niet noodzakelijke winkels van 3 weken. En dan zie je dat de helft daar op dit moment voor is. Voor een zware maatregel is dat best een grote groep. Maar het is dus de helft. De andere helft is tegen. Deels omdat ze natuurlijk geen maatregelen willen. Maar ook deels omdat ze zeggen, ho ho, dit is een hele zware maatregel voor de hele samenleving. Waarom niet specifiek gericht op ongevaccineerden? Mm-hmm. Ja, en dan komen we bij 2G. Ja, precies. Nou, ja. En die 2G-maatregel, die hebben we ook voorgelegd. Ja, en ook daar zie je, 53% is voor. Ja, de vraag, is dat dan steun? Ja, ik zie jou soms een beetje wanhopig. Kijk, het is voortdurend die polarisatie. Voortdurend zie je 2 kampen, ja. Ongeveer even groot. Ja, vorig jaar was het heel anders. Begin dit jaar was het nog heel anders, maar... We zakken ook in de cijfers, zie je dat je steeds verder wegzakt in het moeras. En dat betekent dat het van 70-30 bijvoorbeeld steeds meer naar 50-50 gaat. Ja, dat is natuurlijk vreselijk. Mm-hmm. Want kijk, peilingen houden is ook een beetje kijken wat de samenleving wil en welke kant de samenleving op wil. En dat antwoord is er eigenlijk niet. Er wordt geen richting op gewezen op dit moment. Nee, ja. Toch nog even één onderwerp eruit licht, Gijs. Het onderwijs, potentiële besmettingshaarden. Veel besmettingen, hoor je, zijn er op scholen. Er is gepleit voor het verlengen van de kerstvakantie. Hoe kijken ouders en leerkrachten ernaar? Ja, we hebben 1000 leerkrachten basis- en middelbaar onderwijs hebben we gevraagd. En onderwijspersoneel, moet ik erbij zeggen. Dus niet alleen leraren. En 3.500 ouders van kinderen op die 2 schooltypes. En ja, de meeste ouders die willen niet dat basisscholen dichtgaan. En ook de middelbare scholen, is ruim de helft van de ouders, die willen niet die dat die kinderen niet thuis. Die willen de kinderen niet thuis. Die hebben die vreselijke ramp gehad met dat thuisonderwijs. Mm-hmm. Ze zeggen vooral, dat moet je onze kinderen niet aandoen. Hè? Ook het sociale aspect is natuurlijk belangrijk. Wordt veel genoemd door ouders. Mm-hmm. Maar natuurlijk ook ouders zeggen eerlijk, dat moet je ons niet opnieuw aandoen. Leraren en onderwijsmedewerkers in het onderzoek, die denken daar juist heel anders over. Daar zie je dat een meerderheid zegt, op enige manier de komende weken moeten die scholen even dicht. Dat kan een week nu zijn. Het kan een week, wat jij zegt, Suzanne, de kerstvakantie een week verlengen. Ook een groep zegt nu dicht tot en met de kerstvakantie. Maar hoe dan ook, de meeste leraren en onderwijsmedewerkers in dit onderzoek vandaag zeggen, eigenlijk moeten die scholen nu dicht. Omdat ze bang zijn voor hun eigen gezondheid, de leerkrachten? Dat is één argument. Vooral op de basisschool zie je dat veel. De helft van de leraren die voelt zich daar onveilig in de eigen klassen en in de eigen gangen. Maar het andere argument wat eigenlijk nog veel meer genoemd wordt, is dat ze zeggen, het gaat nu eigenlijk ook al niet meer. Iemand die schrijft erover, halve klassen, quarantainekinderen, collega's die ziek zijn, er is geen vervanging, normaal lesgeven is niet meer mogelijk, dan maar even thuis. En dat argument, ja, als het nu ook al niet gaat, ja, daar kun je natuurlijk weinig op zeggen. Oké, Gijs, dankjewel voor al deze cijfers. Vanavond ook te zien bij 1 Vandaag op NPO 1, vanaf 6:15. Yes. Lauwert, bijna aan het einde van deze 1 Vandaag. Ja. Is er nog? Is er geen coronanieuws, dan is het wel Black Friday aanbiedingen waar je dagenlang mee wordt doodgegooid. Inderdaad, al een week. Ja, Black Friday. Alle aanbiedingen en reclames ervoor. Maar die aanbiedingen blijken helemaal geen aanbiedingen te zijn. De BBC publiceert een onderzoek naar de prijzen. En wat blijkt nu? Meer dan 90% van de Black Friday aanbiedingen waren 6 maanden geleden net zo duur of zelfs goedkoper. Nou. Sommige aanbieders lijken de afgelopen weken de prijzen op producten zelfs flink te hebben verhoogd om nu zogenaamd grote kortingen te kunnen geven. Een sigaar uit eigen doos dus. Trap er niet in, zou ik bijna zeggen. Ach, wat een wereld toch. Goed, dat was het. Onze website heet 1vandaag.nl. Ik zei het al, 6:15 zijn we er op televisie. Gijs is dan ook te zien op NPO 1. En hier op de radio zometeen Lara Rensen met Nieuws & Co. Hele fijne middag nog. Avro Tros, de omroep voor ons. Ster. Bolpiano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bolpiano's geheel kosteloos 1 seizoen privé pianoles. Bolpiano's.nl. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. Kunstenaars met wortels in de graffiti-cultuur krijgen voor het eerst in Nederland een podium. Groot werk binnen en buiten op de muur en vloer en gewone schilderijen. Nu te zien, glashard, post-graffiti in de glasfabriek. Een pop-up van het Stedelijk Museum Schiedam. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Dat is altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. Natuurlijk ook op groente en fruit. Hallo, 500 gram verse spruiten van Hollandse bodem voor maar 99 cent. Ja, en bijvoorbeeld ook 1 kilo sappige Hollandse jonagoldappels voor maar 1,79. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud, luid en...